Четирите положения. Съборна беседа от учителя, държана на 17 септември 1941 година, 5 часа сутринта, София, Изгрев. Размишление. Упражнение за дишане. Бавно издигане на ръцете над главата и дълбоко поемане на въздух. С издигане на ръцете се повдигат и очите нагоре. Задържане на въздуха известно време. Бавно сваляне ръцете надолу, издишване и бавно сваляне очите надолу. Тема за следния път. Ползата от големите и от малките извори. Съвременните хора се оплакват от отслабване на очите. Много естествено е, че отслабват, не се движат. По отношение на очите си хората са крайно нехайни. Тялото си тренират чрез различни движения, упражнения, екскурзии. Дойдат ли до очите си, нищо не правят за тях. Когато искат да видят нещо настрана, нагоре или надолу, те движат главата си, а очите стоят на едно място, като аристократи. Очите заповядват на другите удове да свършат една или друга работа, но сами те не работят, поради което малко кръв приижда към тях и слабо се хранят. Правете упражнения за очите си, да отправите повече кръв към тях. Ето защо повдигайте често очите си нагоре, отдето слиза светлината, и след това ги сваляйте надолу, в посоката, дето тревите растат и никнат. Обърнете внимание на четирите прави ОА, ОБ, ОЦ, ОД, които са две по две в противоположни посоки. Привидно те изглеждат независими една от друга. Всъщност те имат обща връзка помежду си, движат се в кръг. За да върви хармонично в четирите посоки, човек трябва да знае начина, по който да ги координира. Две от противоположните посоки, за пример, посоките ОЦ, ОА, представят посоки на движение на човешкия ум и на човешкото сърце. Като се движат, макар и в противоположни посоки, умът и сърцето образуват кръг. Външно те изглеждат отдалечени един от друг, като два различни свята, но всъщност са близо, имат допирни точки. Като излиза от точка О и върви в посока ОА, умът се движи в две направления – АБ, АД, като образува полукръг. Сърцето също излиза от точка О, върви в посока ОЦ, като се движи в направленията CB, CD и пак образува полукръг. Двата полукръга се срещат в точките B и D и образуват пълен кръг. Когато казваме, че човек живее, имаме предвид четирите посоки, които се срещат в него. При движението си по тези посоки той среща известни противоречия, които се дължат на различно гъстата материя – причина за движението на човека в кръг. Това, което става с силите във физическия свят, става и с чувствата и мислите на човека. Тази е причината, дето първоначално мислите и чувствата вървят в перпендикулярна посока на Земята, но като срещнат известно съпротивление – отвън или отвътре, те се отклоняват надясно или наляво и образуват крива линия – окръжност. За пример, мома и момък се обикват и се привличат взаимно един към друг, както Земята се привлича от Слънцето. Като по-голямо и мощно Слънцето привлича Земята с голяма сила, но тя не може да се приближи до него, защото среща голямо съпротивление в пространството. В стремежа си към момата среща съпротивление от една страна от родителите си, които не й позволяват да дружи с него, а от друга страна от някоя мома, която обича същия момък. Момата започва да се смущава, как може да й препятстват на любовта. Тя мисли, че нейното е правото да обича момъка. Колкото има право едната мома да обича момъка, толкова право има и втората. Погрешката не е в това, че двете моми го обичат, но в мисълта, която и двете държат в ума си, всяка да го привлече към себе си. Това е невъзможно. Нито момата може да привлече момъка към себе си, нито момъкът момата. Причината за това е проста. Момата и момъкът излизат от един общ център. Техният господар, който разполага и с двамата. Никой човек не е господар на себе си, нито на своята съдба. Мислите ли, че човек е господар на съдбата си, вие сте на крив път. Човек само отчасти е господар на съдбата си, но не напълно. Колко време трае обичта между пиленцата или агънцата? Ако две пиленца или агънца се обикнат и след няколко деня дойде господарят им, хване едното от тях, туря ножа на врата му и го занася в дома си, останалото започва да плаче, да вика подир другарчето си. На другия ден още дохожда господарят с ножа в ръка и решава и неговата съдба. Ще кажете, че това е противоречие. Може да е противоречие, но каквото и да се говори за противоречията, все пак хората се питат, защо съществуват те. Не е важно защо съществуват. Важно е хората да не си създават взаимно противоречия и ако са се създали вече, как да ги изправят. Противоречията трябва да се обясняват научно. Днес повечето хора страдат, защото нямат нужните знания. Чувате някой да изнася известни факти, но не знае дълбоките причини, които произвеждат явленията. Те изнасят природните закони, разискват върху тях, но разпокъсано. И въз основа на няколко факти и закони, те създават научни теории. Едно е нужно при изучаване на явленията и законите, на които те се подчиняват – да се свързват всички явления. Като се изучава едно явление от физическия свят, трябва да се пренесе и в духовния, и в умствения свят. Не се ли прави тази връзка, явява се една разпокъсаност, при която съществуват празнини. Както в науката, така и в философията. Отделните явления, закони и принципи не разрешават въпросите. За пример, не е достатъчно да констатирате факта, че двама души не живеят добре. Важно е, защо не могат да живеят? Като проследите условията, при които се намират, виждате, че единият живее в рядка среда, а другият в гъста. Невъзможно е да заставите рибата да живее заедно с кокошката. А рибата живее във водата, а кокошката във въздуха. Рибата плава, а кокошката ходи по земята. А рибата може да дойде до брега на езерото, да си подаде главата за момент, да поприказва с кокошката, но нито кокошката може да влезе във водата, нито рибата да излезе на брега. Днес всички говорят за любовта, търсят я, но що ме намерят, оплакват се от нея. Защо се оплакват от любовта? Противоречие имало в нея. Много естествено. Когато се срещат две същества от различни среди и се обикнат, непременно ще се натъкнат на противоречие. Каква любов съществува между рибата и кокошката? Рибата обича по един начин, кокошката по друг. Те нямат допирни точки помежду си. Това е все едно да говорим за ангелска и човешка любов. Ангелът обича по един начин, а човек по друг. За да се разберат в любовта си, те трябва да живеят в един и същ свят. Всъщност, това е невъзможно. Нито ангелът може да живее на земята, нито човек в ангелския свят. Това внася разногласие в любовта им. Когато говорим за любовта, ние имаме предвид същества, които живеят в един свят и се разбират. Между тях не съществуват никакви недоразумения. Затова е казано, че любовта изключва всякакви противоречия. Докато е на земята, човек неизбежно минава през противоречие. Той е слязъл на физическия или материалния свят, който не е толкова устойчив, както се вижда привидно. Материята, от която е създаден физическият свят, сама по себе си е неустойчива, минава през четири състояния – от твърдо в течно, от течно във въздухообразно и от въздухообразно в светлинно. Както физическата материя минава от едно агрегатно състояние в друго, така се мени и материята на чувствата. Казваме, че имаме твърди чувства, течни, въздухообразни и светлинни. Всеки вид чувства се подчинява на особени закони, но между всички закони има съгласие. Сцеплението между частиците на твърдата материя е голямо, затова тя е неподвижна, устойчива и не може да се мести. В течните тела сцеплението е по-слабо, а във въздухообразните още по-слабо. Тази е причината, дето течните тела са подвижни и лесно се преливат от един съд в друг. Въздухообразните пък са толкова подвижни, че частиците им лесно се разпръсват и не могат да се държат в отворени съдове. Въпреки различието между разните видове материя, при известни условия те минават от едно състояние в друго. Ето защо, когато се натъкне на твърдо чувство в себе си, човек трябва да познава законите за превръщане или трансформиране на енергиите. Твърдото чувство може да се превърне в течно, във въздухообразно и най-после в светлинно. Промени стават с всички видове материя. От човека се иска да знае как и кога да превръща материята, изразена в мисли, чувства и постъпки. Това са научни положения, които всеки трябва да знае, за да може да се освободи от противоречията, в които изпада. Без да знае законите за превръщане на енергиите, човек не може да помогне нито на себе си, нито на другите. Докато не измените и оправите своя живот, по никой начин не можете да помагате на другите. Англичаните са правили опита да изменят живота на индийците, но всякога излизали безрезултатни. Те взимали индийци в Лондон, давали им гимназиално и университетско образование, но щом се връщали в Индия, заживявали по стар начин, както живели бащите им. Външното образование и възпитание не са в състояние да изменят човека. Правили опити с коне да ги учат, да смятат, и до някъде са успели. Някои коне се научавали да броят, даже да изваждат квадратен корен от някои числа, но щом се намирали между своите, забравили математиката. Можете ли да накарате коня да вярва в Бога? Преди всичко той няма религиозно чувство. В същото положение ще се намерите и с човека, ако религиозното чувство в него не е развито, а вие искате да го направите религиозен. Казват, че не е мъчно да се моли човек. Ще дигне ръцете и очите си нагоре и молитвата е свършена. Ще излезе, че Бог е само горе. Как ще се молиш, ако си вързан с краката за едно дърво, а главата ти виси надолу? Ще се молиш ли при това положение? Ще се молиш, разбира се, макар че погледът и главата ти са надолу. Значи не е важно външното положение и външната среда. Важно е вътрешното разположение на човека за молитва. Най-естественото положение за молитва е да затвориш очите си и да се вглъбиш в себе си. Да насочиш погледа си нагоре, това значи да отправиш мисълта си в умствения свят, след това да слезеш в сърцето си, а оттам да отидеш в душата и в духа си. Посоката ОА означава умствения свят в човека, ОЦ – сърдечният свят, ОБ – светът на душата и ОД – светът на духа. Тези светове имат допирни точки помежду си. Първата и най-важна допирна точка е центърът О, дето всички се сливат и отдето черпят своите жизнени сили. Сегашните хора нямат ясна представа за света, създаден от Бога, поради което често изпадат във вътрешни смущения и безпокойства. Плаши ги мисълта какво ще стане с тях. Ако обичат някого или ги обичат, страхуват се да не изгубят любовта си. Един човек може да ти обича толкова, колкото той сам обича Бога. При това той ще се познава до толкова, доколкото ти познаваш Бога. Той е готов да се жертва за тебе, ако ти се жертваш за Бога. Устойчивостта и постоянството в любовта на другите към вас зависи от вашата любов към Бога. Любовта ви към Бога определя любовта на ближните ви към вас. Сигурността на живота ви се определя също така от вашата любов към Бога и от Неговата любов към вас. Любовта е единствената сила, която регулира нещата. Трябва ли след това да питате, защо е нужно да вярвате в Бога и да го обичате? Някои мислят, че за да вярват в Бога и да го обичат, трябва първо да го познават, да го видят. Това е невъзможно. Той е безграничен, всеобемащ, изпълва цялата вселена. А за да го видиш, трябва да го ограничиш, а това е невъзможно. Той сам се ограничава, смалява се, става толкова малък, че никой не може да го види. Обичайте Бога, вярвайте в Него, после ще го познаете. Детето първо обиква майка си и баща си, после започва да ги познава, да се разговаря с тях. Някои си представят Бога като човек, подобен на техния баща. Отчасти това е вярно. Има бащи на земята, които до някъде могат да се уподобят на небесния баща, но повечето са се изменили, отклонили са се от правия път. Един въпрос, върху който най-много се е говорило и продължава да се говори, е любовта. Въпреки това, тя и до днес още остава неразбрана. Някои смесват любовта с чувствата, други с вътрешната сила и подтик, трети с благородните прояви и така нататък. Любовта събужда чувствата, мислите, благородните прояви, силата и потиците в човека, но тя не е нито чувство, нито мисъл, нито благородна проява, нито сила. Тя е извън всички видими и невидими неща. Тя е нещо необятно, невидимо, неограничено. Затова остава неразбрана. Тя минава и заминава край хората, вижда, че плачат и се радват, но не се спира да скърби и да се радва заедно с тях и да ги утешава. Тя знае причините за радостите и скърбите на хората. Вижда, че една майка плаче за умрялото си дете. Тя погледне към нея, нищо не казва, но изпраща друго дете, подобно на първото. Ако и вземат и второто, изпраща и трето. Любовта може да даде на майката колкото деца иска. Колко деца има рибата? Стотици хиляди. Хората ядат децата на рибата, без тя да забележи колко липсват. Тя не знае броят им, нито ги познава и различава едно от друго. Хората, които минават за паметливи, не боравят с много думи в речта си. Направете опит да видите с колко думи си служите в говоримата и в писмената реч. Обикновените хора си служат най-много с 4000 думи, а писателите с около 5, 6, 7 до 8000 думи. Милтон си служил с 8-10 хиляди думи, Шекспир с 15 хиляди. Даже англичаните, като четат Шекспир, служат си с речник, не знаят всички думи. Как обогатява човек речта си? С учене, с умствена и духовна работа. Който не обича да учи, да работи, оправдава се с ослабване на зрението си. От какво отслабват очите? От неправилен живот, от неправилни мисли, чувства и постъпки. За да усили зрението си, човек трябва да подобри мислите и чувствата си не по външен, но по вътрешен, духовен начин. Когато мислите, чувствата и постъпките на човека са чисти, той не се страхува, не се тревожи и безпокои. Каквито болести да дойдат, той остава неуязвим. И да заболее, болестта ще мине и замине, не оставя никакви следи. Коя е причината за това? Чистата кръв. Следователно, за да издържате на болести и страдания, да се справите лесно с противоречията си, изчистете мислите, чувствата и постъпките си. Това е тъй наречената вътрешна чистота. Който има тази чистота в себе си, кръвта му е чиста. Здравето, силата и разположението на човека се дължат на чистата кръв. В това отношение са правени много опити. Вкарвани са холерни бацили в човек с чиста кръв, но той не заболявал. Вътрешната чистота прави човека привлекателен. Няма ли тази чистота, той отблъсква хората. Чистият човек създава около себе си приятна, здравословна атмосфера, която привлича хората. Нечистият няма такава аура, отблъсква окружаващите. Благоприятната атмосфера се дължи понякога на чистотата на мислите, понякога на чистотата на чувствата. Затова, ако погледнете човека с окото на ясновидеца, ще забележите около главата му светло сияние или ще усетите приятна, мека топлина около него. Значи, причината за здравето и разположението на човека се крие в самия него. Който живее според законите на Бога, той всякога се радва на добро здраве и бодър дух. Такъв човек има малко противоречие. Не живее ли според великите закони на битието, той е недоволен от себе си, от близките си, и вместо да се справи с мъчнотиите и противоречията си, повече се обърква. Всеки иска да излезе от дисхармонията в живота, но не знае как. Той е свързан с хиляди поколения преди него, които са грешили и предавали своите погрешки на бъдещите поколения. Ето защо, за да изправи погрешките си, човек трябва да надникне в миналото, дето се крият както добрите и положителни черти, така и отрицателните. Като работи съзнателно върху себе си, човек работи и върху ония, с които е свързан. Като изправя себе си, той изправя и своите близки. За пример, в миналото човек е работил много за развиване на личните си чувства. Днес те са спънка при духовното му развитие. Ако не може да се справи с тях, човек започва да страда и мисли, че хората не го уважават, не му се кланят, не го зачитат. Бъди извор. Всички ще те уважават и почитат. Да бъдеш извор, това значи да даваш. Давайте на хората от богатството на своя ум, на своето сърце, на своята душа и те ще ви обичат, ще ви бъдат близки. Бъдете проводници на Божиите блага и енергии, за да ви търсят и почитат. Всеки се нуждае от нещо. Като задоволите нуждите му, той ще ви обича. Христос казва: «Любете враговете си». На този зов всички възразяват: «Невъзможно е човек да люби врага си. Как ще любиш онзи, който ти е причинил страдания и пакости?» Когато обичате онези, които ви обичат и ви правят добро, това е естествено. Но да обичате онези, които не ви обичат и ви причиняват злини, е неестествено. Така е за хората, но не и за Христа, човекът на любовта. Когато ходите по улиците и се калете, бързате да изчистите обущата и дрехите си, за да не внесете кълта вкъщи. Обаче от същата кал растенията вадят хранителни вещества, обработват ги и дават сладки плодове и хранителни продукти. Растенията заравят главите си в черната земя и се ползват от нея. Те намират в земята това, което хората не виждат и не знаят как да го използват. Растенията стоят с години заровени в земята и тихо, спокойно работят. Ние виждаме едно дърво, окичано със сладки, зрели плодове, но как са станали тези плодове, не мислим за това. Срещате един певец, възхищавате се от гласа му и пожелавате и вие да имате такъв глас. Срещате богат човек, пожелавате и вие да бъдете богати. Добро е желанието ви да имате хубав глас, да сте богати, но запитайте се, как е постигнато това. Всяка дарба, всяка способност е резултат от взаимната работа на човешкия ум, човешкото сърце, човешката душа и човешкия дух. Те са работили в съгласие, в единство, и днес човек се радва на своите плодове. Лесно е да се каже, че някой има силен дух, широка душа, светъл ум и благородно сърце. Но как ги е координирал, как е работил, не знаете. При това трябва да знаете къде се проявява силата на духа, на душата, на ума и на сърцето. Работете съзнателно върху себе си и не се страхувайте, че черната земя ще ви окаля и опетни. Не се страхувайте и от нечистия въздух, не се страхувайте и от нечистата вода. От черната земя излизат сладки плодове. Ако няма абсолютно чист въздух, приемете и нечистия. По-добре е да приемете нечист въздух, отколкото да живеете без въздух. Той все ще ви даде нещо. Като влезе в дробовете ви, той ще се пречисти. Ако няма никаква вода, ще приемете и нечистата. Водата е проводник на живота. С други думи казано, не бягайте от хората, не ги делете на лоши и на добри. Хората представят черната земя, от която излизат всички храни и плодове. Водата представя човешките чувства, а въздухът – човешките мисли. не се страхувайте от чувствата и мислите на хората. И да има нещо нечисто в тях, те носят известно богатство в себе си. Учете се да трансформирате нещата, да отделяте чистото от нечистото. Не гледайте на човека като на грешник. Вие турите черни очила на очите си и виждате нещата черни. Много естествено, каквито очила турите на очите си, такива ще виждате предметите. Помнете, противоречията в живота произлизат от недоимъка, а не от изобилието. Дойде ли изобилието, противоречията изчезват. Като се проповедва на хората да се обичат, да имат любов помежду си, ние разбираме да отворят широко сърцата си и да дават. Който има широко сърце, дава еднакво на всички. Той знае, че това, което е право за него, право е и за другите. Какво виждаме днес? Вълкът напада овцете и затова го преследват, убиват го. Защо? Нямал право да яде овце. Човек коли овцете и ги яде, но имал право. Кой му дал това право? Ще кажете, че Господ му е дал правото да разполага с всички животни. Ето как разбираме ние даденото право. Бог живее във всички същества и чрез закона на жертвата позволява на едни да се жертват за други. Значи, позволено е на овцата да се жертва, но само за онзи, който придобие нейните качества – кротост и смирение. Следователно, позволено е на вълка да яде овце, но ако стане като тях, остане ли си пак вълк, не му е позволено. Позволено е на човека да яде риба, ако придобие чистотата на рибата. Не я ли придобие, не му е позволено. Позволено е на човека да придобива богатство, знание и сила, но ако част от придобитите блага дава на ближните си. Задържали всичко за себе си, тези блага не са от Бога. Няма да мине много време, той ще ги изгуби. Човешките блага и придобивки са временни, а Божиите – вечни. Бог дава блага на човека само тогава, когато е готов да ги сподели със своите ближни. Всички търсят любовта. Но като ви каже някой, че ви обича, не вярвате в любовта му. Защо не вярвате? Не е ли по-добре да вярвате в любовта? Ще кажа, че днес ви обича, но утре ще се отрече от вас. Оставете го сам да се изпита. Вярвайте, че в дадения момент в него има поне един, който ви обича. По-добре ли е да кажа, че не ви обича? Понякога е по-добре вълкът да не обича овцата. Кога вълкът не обича овцата? Когато е болна. Той я побутни тук-там, помириши я и казва: «Оставям те свободна. Като оздравееш, пак ще те посетя». Същото се отнася и до човешката любов. Добре е понякога да не ви обичат хората. Ще бъдете живи. Обикне ли ви някой, непременно ще ви изеде. Страшно е, когато жената обикне мъжа или мъжът жената. Ако мъжът работи някъде, целият ден е като замаян. И жената се обърква от любовта на мъжа. Любов, която обърква и замотава хората, е човешка, користолюбива. Стремете се към онази любов, която повдига човека и го разширява. Тя внася мир и спокойствие в човешката душа. При тази любов човешкото сърце се отваря за всички хора, не само за едного. Обикнете онзи, който отваря сърцето ви за всички хора, който ви дава подтик към всичко разумно, велико и благородно. каквито са законите при яденето, такива са и при любовта. Наблюдавайте как яде гладният и как ситият. Когато яде гладният, приятно ти е да го гледаш и в тебе се явява желание да ядеш. Всички движения на устата и на лицето му са хармонични. Той хваща и огъва хляба с красиви и хармонични движения. Когато ситият еде, него се забелязва недоволство. Яденето не било достатъчно солено, маслото било малко, хлябът не бил пресен. Лицето му е навъсено, веждите свити. Движенията му са неправилни и дисхармонични. На същото основание казвам, когато любовта влезе в душата на човека, целият свят приема за него друг изглед. Дето погледне, всичко му се усмихва. Цялата природа се радва и весели с него. Това е човекът, който гладува и жадува за любовта. Не гладува ли вътрешно за любовта? Колкото и да говори за нея, човек е все недоволен. Каквото благо и да получи, ще намери, че нищо му липсва. Цялата природа, целият свят са затворени за него. Казват, че любовта била неразбрана, но има нещо разбрано в нея. Кои неща наричаме разбрани? Които са в съгласие с духа, с душата, с ума и с сърцето на човека. Като влезете във връзка с разбраните неща, те ще ви дадат нужната светлина да разберете неразбраните. Сегашните хора се нуждаят от ново знание да прилагат любовта правилно. Това подразбира да се отнасят еднакво и към стари, и към млади. Обичайте и старата баба, както младата мома. Старата баба се е маскирала, не виждате красивото й лице, но тя има по-големи опитности и знания от младата мома. Ще дойде ден, когато ще хвърли маската си и тогава ще видите какво богатство носи тя в себе си. Като ученици на живота, стремете се да реализирате идеала, който новото учение поставя като задача на всички. Той се изразява с една дума – служене на Бога с духа, с душата, с ума и с сърцето. Не отлагайте изпитите си за онзи свят. Тук трябва да ги издържите. Ако не ги издържите и отидете на онзи свят, веднага ще ви върнат назад. На онзи свят не е позволено да се правят погрешки. Който направи една погрешка, връщат го на земята да я изправи. Престане ли да прави погрешки, човек може да остане там. Който поправя погрешките си и не прави нови, той е добър певец. Който прави погрешки и не ги изправя, всякога го освиркват. Онзи, който не прави вече погрешки, на него ръкопляскат. Това е живот вечен, да позная тебе единнаго, истиннаго Бога и Христа, когото си проводил. Съборна беседа от учителя, държана на 17 септември 1941 година, 5 часа сутринта, София, Изгрев.